ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Jak ktoś się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższany. Jezus w ten sposób kończy dzisiaj swoją mowę na temat obłudy faryzeuszy. Wytyka im, że nauczają prosty lud, jak ma postępować, ale sami tak nie postępują. Co więcej, uważają siebie za ważniejszych tylko z racji zajmowanej pozycji społecznej. Każdy ma swoją rolę do spełnienia, ale Jezus ustanawia nowe standardy. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Niedawno na mojej parafii w Lusace miałem seminarium dla liderów parafialnych. Punktem wyjścia do dyskusji była soborowa koncepcja Kościoła jako ludu Bożego. Według konstytucji dogmatycznej o Kościele lud Boży nie tylko stanowi zgromadzenie rozmaitych ludów, lecz także sam w sobie składa się z rozmaitych stanów. Każdy ma do spełnienia swoją funkcję. Jest tam papież, są tam duchowni, osoby konsekrowane i świeccy, ale nikt nie uważa się za ważniejszego z racji pełnionej funkcji. Myśl tego, co święty Piotr napisał w swoim pierwszym liście: jak każdy otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej. Ta soborowa koncepcja Kościoła ma swoich zwolenników i przeciwników. Jedni widzą w niej dążenie do zmiany hierarchicznego ustroju Kościoła, nadanego mu przez Jezusa Chrystusa, na demokratyczny, czyli pojmowanie go jako wyłącznie ludzkiej struktury. Zdarzają się błędy, do takich należy pojęcie tzw. wspólnoty celebrującej, które pojawiło się w ostatnich latach głównie na Zachodzie, a polegającej na tym, że tylko jeden kapłan odprawia mszę świętą przy ołtarzu, a pozostali kapłani siedzą w ławce razem z wiernymi. Część z tych kapłanów w poczuciu źle rozumianej pokory nie chce zajmować wyeksponowanych miejsc przy ołtarzu. Są to jednak problemy, które są do wyeliminowania wewnątrz wspólnoty kościelnej. Koncepcja Kościoła jako ludu Bożego ma nie tylko swoje oparcie w Biblii, ale jeszcze bardziej podkreśla służebną rolę szafarzy w Kościele, co odpowiada nowym normom wyznaczonym przez Chrystusa. Dlaczego nawiązuję dzisiaj w kazaniu wolnorynkowym do tej soborowej koncepcji Kościoła jako ludu Bożego? Siedziałem i przysłuchiwałem się liderom z mojej parafii, którzy toczyli zażartą dyskusję na temat Kościoła jako ludu Bożego. Na tematy teologiczne potrafią rozmawiać godzinami, jak kiedyś przekupki na rynku w Konstantynopolu na temat Trójcy Świętej. Myślami byłem jednak gdzie indziej. Szukałem podobieństw między gospodarką wolnorynkową a koncepcją Kościoła jako ludu Bożego. Jest ich bardzo wiele. W społeczeństwie opartym na kastach, stanach lub na statusie pozycja indywidualnego człowieka była raz na zawsze ustalona i człowiek od urodzenia był przypisany do określonej warstwy społecznej. Warunki życia poszczególnych członków określonej warstwy społecznej mogły się polepszyć lub pogorszyć tylko wraz ze zmianą warunków życia warstwy społecznej jako całości. W takim społeczeństwie człowiek mógł przypisywać swój niepomyślny los warunkom, które nie były pod jego kontrolą. W społeczeństwie wolnorynkowym pozycja życiowa każdej jednostki zależy od jej własnego działania. W takim społeczeństwie mamy również podział na funkcje, ale bardzo często funkcje te połączone są w jednej osobie. Żywy, działający człowiek nie jest nigdy tylko konsumentem. Jest dodatkowo także przedsiębiorcą, kapitalistą, posiadaczem ziemskim i pracownikiem. Funkcja przedsiębiorcy jest atrybutem każdego ludzkiego działania i dotyczy każdego człowieka, gdyż w obliczu nieprzewidywalnej przyszłości wszyscy musimy podejmować ryzyko działania. Ta funkcja jest w poważnym stopniu zakłócona w gospodarce opartej o państwowy interwencjonizm, a w gospodarce socjalistycznej nie istnieje w ogóle, gdyż nie ma tam miejsca na niepewność i ryzyko. A to tylko niepewność i ryzyko kreuje pojawienie się przedsiębiorcy. Sukces lub porażka przedsiębiorcy zależą od prawidłowego przewidzenia przyszłych wydarzeń. Jedynym źródłem, z którego przedsiębiorca czerpie korzyść, jest lepsza zdolność przewidywania popytu od innych przedsiębiorców. Jeżeli nie uda się mu wyprodukować najtańszych i najlepszych dóbr, o które zabiegają konsumenci, to ponosi on strat i jest eliminowany z pozycji przedsiębiorcy. Inni, którzy lepiej potrafią obsłużyć klientów, zajmują jego miejsce. Specyficzny zysk lub strata przedsiębiorcy nie zależy więc od ilości fizycznych produkcji, ale wyłącznie od dostosowania produktów do potrzeb konsumentów. Na wolnym rynku przedsiębiorcy dostają każdego dnia lekcję pokory. Kupując lub wstrzymując się od zakupu, konsumenci decydują o sukcesie lub porażce producentów. Wybierają w ten sposób tych przedsiębiorców, którzy najlepiej spełnili zapotrzebowania konsumentów, a odbierają środki produkcji tym przedsiębiorcom, którzy nie wiedzą, w jaki sposób najlepiej służyć konsumentom. Ich wybór nie jest niezmienny i może ulec zmianie w każdej chwili w zależności od zmiany ich preferencji. Ludwig von Mises, austriacki filozof i ekonomista, mówi, że w systemie gospodarki rynkowej to konsumenci są królami. Oni są panami, zaś przedsiębiorcy muszą w swoim własnym interesie starać się spełniać pragnienia konsumentów najlepiej jak tylko potrafią. Mises w ludzkim działaniu pisał: król czekolady nie panuje nad konsumentami, swoimi klientami. Dostarcza im czekolady jak najlepszej jakości po możliwie najniższej cenie. Nie rządzi konsumentami, lecz im służy. Konsumenci nie są z nim trwale związani. Mogą przestać kupować je w jego sklepach, a on utraci swoje królestwo, jeśli kupujący będą woleli wydawać pieniądze gdzie indziej. Ów król nie rządzi też swoimi pracownikami. Wynajmuje ich usługi i płaci za nie dokładnie tyle, ile konsumenci są gotowi zwrócić, nabywając produkt. Czytając Misesa, zastanawiam się za każdym razem, dlaczego słów Jezusa o służbie nie odnosimy do gospodarki wolnorynkowej. Co stoi na przeszkodzie? Panuje jakiś dziwny rozdział wolnego rynku od religii. podział na człowieka religijnego i człowieka ekonomicznego? Czy służba musi zawsze kojarzyć się tylko z pracą wykonywaną na rzecz wspólnoty z poświęceniem? Czy nie można jej połączyć z pracą na rzecz wspólnoty, która przynosi obustronne korzyści? Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!